شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا اور جسے اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, کیا ہے وہ طریقہ کہ دین کو قائم کرو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ. یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے, یعنی دین کو اپنے اوپر قائم کرنا اور افتراق سے بچنا. افتراق سے بچنے کا طریقہ, اتحاد قائم کرنے کا طریقہ توحید کے طریقے پر عمل پیرا ہونا ہے. لیکن مشرکین کو توحید کا طریقہ اختیار کرنا سخت ناگوار ہے, سخت ناپسندیدہ ہے. اسی وجہ سے جو دعوت انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے, یعنی توحید کی اور اطاعت رسول کی, وہ انہیں بہت ناپسند تھی, ان پر بہت بھاری تھی. اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے, اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. یجتبی کا لفظ جو ہے جیم بے یہ سے ہے, جبایا ٹیکس کو کہتے ہیں, کیونکہ وہ بھی کھینچا جاتا ہے, کوئی خوشی سے دینے کو تیار نہیں ہوتا. اور یہاں اللہ تعالی کا کسی کو اپنی طرف کھینچ لینا یا اپنا بنا لینا دراصل اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالی اسے پسند کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مجتبی بھی اسی سے ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے تھے, پسندیدہ تھے. لیکن یہ کب ہوتا ہے کہ اللہ کسی کو اپنی طرف کھینچ لے یا اپنا بنا لے؟ جب کوئی خود بھی اللہ کی طرف جانا چاہے. اور یہ صرف کسی پیغمبر کے لیے مخصوص نہیں, امت مسلمہ کے لیے بھی قرآن پاک میں اس بات کا اظہار کیا گیا ہے. ہوجتباکم, سورۃ الحج کے آخر میں, کہ اس نے چن لیا تم کو, اپنا بنا لیا تم کو, کس لیے؟ تاکہ تم اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچاؤ. تو جو بھی شخص اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرے گا, اللہ کی طرف خود چلے گا, دوسروں کو بلائے گا, وہی اللہ تعالی کا چنا ہوا ہوگا. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيب, اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو رجوع کرتا ہے, جو پلٹتا ہے, یعنی جو ہدایت لینا چاہتا ہے. یہ جو شرع کا لفظ ہے نا, یہ شریعت سے مشتق ہے. شرع اوریجنلی اسی روٹ سے ہے جس سے شریعت ہے. اب آپ دیکھیے کہ شرع لکم من الدین کہا گیا, اس کا مطلب یہ کہ دین اصل ہے اور شریعت اس کا ایک حصہ ہے. یہ شریعت دین میں سے ڈرائیو ہوتی ہے. اور شریعت کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ احکام جو زمانے کی ضرورتوں اور حالات کے مطابق بدلتے رہتے ہیں. پیغمبروں کی شریعتیں مختلف رہی ہیں, دین ایک رہا, دین کی اصل اور بنیاد ایک رہی ہے, شریعت فرق رہی ہے. اور شریعت کیا چیز ہوتی ہے؟ طریقہ. یعنی شریعت کا مطلب ہے وہ احکامات جن پہ عمل کرنا دین کا تقاضا ہے, اور یہ مختلف ادوار میں مختلف ہو سکتے ہیں. مثلا حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن بھائی کا نکاح جائز تھا, اور یہ ایک ضرورت تھی, مجبوری تھی, کیونکہ اس کے بغیر نسل آگے چلی نہیں سکتی تھی. بعد میں کیا ہوا؟ اسے حرام قرار دے دیا گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی زوجیت میں دو حقیقی بہنیں تھیں, بعد کی شریعتوں میں اسے حرام قرار دے دیا گیا. اب آپ دیکھیے کہ دین ایک ہی ہے, شریعت فرق ہے, احکامات فرق ہیں. اور کیوں فرق ہے؟ زمانے کی ضرورت کے مطابق ان میں فرق رکھا گیا ہے. اسی طرح کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا, اسی لیے ان کے بھائی جو تھے وہ ان کے آگے جھک گئے تھے جب وہ مصر پہنچے تھے. پچھلی شریعتوں میں اموال غنیمت سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اسے حلال کر دیا گیا. اسی طرح نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ پچھلی شریعتوں میں بھی تھا لیکن طریقہ فرق تھا, اوقات اور طریقہ کار میں کچھ کچھ فرق تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے, کانا یأمر اہلہ بالصلاۃ. سورۃ مریم میں آپ نے پیغمبروں کے حالات میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر پڑھا ہے, یعنی نماز اور زکوٰۃ کا تصور تو ابتدا سے ہے, عبادات شروع سے ہی ہیں, طریقہ فرق ہے. کیوں؟ اپنے اپنے وقت کی ایک ضرورت تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر دین مکمل ہو گیا. اب آپ کی شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے, کسی اجتہاد کے نام پر اصولوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ہاں ایک چیز ضرور ہے, آپ کی شریعت میں بھی عبادات کے طریقوں میں اس طرح ریجیڈیٹی نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جو مسلکی اختلافات ملتے ہیں نماز کے طریقوں میں, چھوٹا موٹا فرق کیوں ملتا ہے, مثلا ہاتھ باندھنے کی بات ہے, اوپر نیچے کی, ہاں تو یہ سب کیا ہے, یعنی دین ایک ہے, اس کی بنا تو کسی کو کافر نہیں قرار دے سکتے. اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے تو وہ ایک مسجد میں گئے تو دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ اپنے سرہ اس کو کہتا ہے نا نیبل کو, اس کے اوپر رکھ کے ہاتھ باندھے ہوئے, ایک اس کے نیچے رکھ کے باندھے ہوئے, اور ایک ہاتھ کھول کے نماز پڑھا اور ایک نے گردن کے گرد باندھے ہوئے. تو نماز ختم ہوئی تو انہوں نے پوچھا بھائی تم نے گردن کے گرد کیوں ہاتھ باندھے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک مسجد میں گیا تو وہاں پر میں نے ناف سے اوپر ہاتھ باندھے ہوئے تھے تو نماز کے بعد انہوں نے مجھے مسجد سے نکال دیا اور کہا کہ تم کافر ہو, کیونکہ وہ سب ناف سے نیچے ہاتھ رکھے ہوئے تھے. ایک اور مسجد میں گیا جہاں پر میں نے ناف سے نیچے ہاتھ باندھے تو انہوں نے مجھے وہاں سے نکال دیا کہ تم کافر ہو اس لیے کہ تم نے اوپر نہیں باندھے. ایک اور جگہ پر میں گیا تو وہاں میں نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی تو وہاں انہوں نے کہا کہ تم کافر ہو اس لیے کہ تم نے ہاتھ باندھے ہی نہیں. تو آج میں اس چوتھی جگہ پر آیا تو میں نے سوچا کہ میں اب ایک ہی جگہ رہ گئی اور وہی کہ گردن کے گرد ہاتھ باندھ لوں. اور یہ لطیفہ نہیں, یہ حقیقت کا واقعہ, ایک سچا واقعہ ہے کہ شاید مجھے اس طرح کافر نہ کہا جائے. بنیادی طور پر شریعت میں کیا ہوتا ہے, عبادات کے طریقے وغیرہ ہوتے ہیں جو دین کے اصول ہیں, مثلا اللہ پر ایمان ہے اور اللہ کی وحدانیت پر, پیغمبروں پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, وحی پر ایمان, آخرت کے دن پر ایمان, یہ ہر پیغمبر کے بیچ میں ایک ہی رہا ہے, اصول ایک ہی رہے ہیں, عقیدہ ایک ہی رہا ہے جس کی بنیاد پر کسی کو کافر مسلمان قرار دیا جاتا ہے. یہ جو مسلک کا اختلاف ہے تھوڑا بہت یا طریقے میں کہیں سجدہ ذرا اونچا ہو گیا یا نیچا ہو گیا, اس کی بنیاد پر کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے, لیکن ہماری زد سے کوئی بھی بچ کے نہیں گر جاتا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت اور دین کے فرق کو اس طرح واضح کیا کہ تمام انبیاء اللہ کی بھائی ہیں, یعنی ستیلے بھائی ہیں, ان کی مائیں یعنی شریعتیں تو الگ الگ ہیں مگر ان کا باپ دین ایک ہی ہے. یعنی دین اور شریعت کا فرق اس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ شریعت کو ماں کا درجہ دیا اور دین کو باپ کا. اب ستیلے بھائی کیسے, باپ ایک ہے سب کا لیکن مائیں فرق ہے. تو تمام پیغمبر ایک ہی دین لے کر آئے ہیں لیکن ان کی شریعتوں میں تھوڑا تھوڑا فرق رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر دین مکمل ہو گیا, آپ کی شریعت میں بھی یہ تھوڑی بہت گنجائش جو ہے یہ موجود ہے. اس معاملے میں ریجیڈیٹی نہیں اختیار کرنی چاہیے اور کسی ایک مسلک کا ہو کے یا کسی ایک چیز کو پکڑ کے باقی سب کو رد نہیں کرنا چاہیے. تو گویا اصول اور بنیادی احکام کا نام دین ہے اور جو احکام کی جزیات ہیں جن میں تبدیلی ہو سکتی ہے وہ شریعت ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ دین میں اللہ نے آپ کے لیے بھی وہی طریقہ مقرر کیا جس کا حکم نوح علیہ السلام کو دیا اور وہی کے ذریعے آپ کی طرف بھی وہی ہدایات بھیجی جا رہی ہیں. اسی کی ہدایت ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی, اس تاکید کے ساتھ کہ دین کو قائم کرو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ. دین کو قائم کرو یعنی شریعت میں اصل چیز جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی وہ کیا ہے, اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, کہ دین کی جو روح ہے, دین کی جو اصل ہے, اللہ پر ایمان, رسول پر ایمان اور دیگر چیزیں اسی نوعیت کی یا عبادات یا حلال حرام کی جو چیزیں خود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، ان چیزوں پر قائم رہو اور ان میں اختلاف نہ کرو. یعنی نماز میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ نماز ہے یا نہیں، لیکن نماز پڑھنے کے طریقے میں چھوٹا موٹا اختلاف ہو سکتا ہے. اب نماز کس پر مشتمل ہے؟ قیام پر، رکوع پہ، سجدے پہ، تشہد پہ. اب اس پہ تو کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے، کسی کو ہے؟ کسی کو بھی اختلاف نہیں. سب کہتے ہیں کہ نماز میں قیام ضروری، رکوع ضروری، سجدہ ضروری. لیکن اگر کہیں تھوڑا بہت ہاتھ رکھنے میں، اٹھانے میں فرق آ گیا، آگے پیچھے تھوڑی سی چیز ہو گئی، کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ صحیح ترین چیز کے قریب پہنچے، جو بھی دلائل ہمیں میسر ہوں. لیکن اگر کسی تک وہ دلائل نہیں پہنچے تو اس بنا پر اس کی تکفیر نہیں کی جا سکتی، اس کو گمراہ اور فاسق نہیں قرار دیا جا سکتا. یعنی اجتہادی اختلافات میں ایک فریق دوسرے کو گمراہ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے، تو اقیم الدین کا کیا مطلب ہے پھر؟ یعنی اصول دین پر قائم رہو، شرک نہیں ہو سکتا، عبادات چھوڑی نہیں جا سکتی، حرام کو حلال نہیں کیا جا سکتا. ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفرقہ برپا نہ کرو. یعنی اقیم الدین میں دین کا صرف وہ حصہ مراد ہے جو شریعت کے علاوہ ہے، جو اصول پر مبنی ہے، کیونکہ شریعتیں تو فرق رہی ہیں. اور اس کے بارے میں جو تفرق فی ہے، اس پر ایک حدیث آتی ہے، یعنی تفرق جو ہے اور اختلاف جو ہے یہ موجب ہلاکت ہوتا ہے. یہ جو روایت ہے نا کہ اختلاف رحمت ہے، یہ ضعیف روایت ہے. یعنی میری امت کا اختلاف رحمت ہے، یہ ضعیف روایت ہے، کیونکہ اس کا مطلب تو پھر یہ ہو کہ اتفاق رحمت ہے. تو اختلاف جو ہے جب تک بات سمجھنے کے لیے ہو تو درست ہے، لیکن اگر کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے ہو تو موجب ہلاکت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک روز آپ نے ہمارے سامنے ایک سیدھا خط کھینچا، پھر اس کی دائیں بائیں دوسرے چھوٹے چھوٹے خط کھینچے، اور فرمایا کہ دائیں بائیں کے خطوط وہ طریقے ہیں جو شیطان نے ایجاد کیے ہیں، یعنی بدعات وغیرہ ہیں، اور اس کے ہر راستے پر ایک شیطان مسلط ہے جو لوگوں کو اس طرف چلنے کی تلقین کرتا ہے. اور پھر سیدھے خط کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہ انہذا صراطی مستقیما فاتبعوه، اور یہ میرا سیدھا رستہ ہے، تم اس کا اتباع کرو. تو گویا وہ چیز جو تمام انبیاء میں مشترک رہی ہے اس میں اختلاف نہیں کیا جا سکتا. اگر میں آپ سے پوچھوں، اور انشاءاللہ امتحان میں آپ سے شاید پوچھا جائے کہ اقیم الدین کا مطلب بیان کریں، تو کیا جواب دیں گے؟ کسی کو سمجھ آئی؟ اب دین سے مراد وہ بنیادی اصول عقائد اور عبادات ہیں، یا بنیادی اصول و احکام ہیں جو تمام انبیاء میں مشترک رہے. یعنی صراط مستقیم یا دین قیم سے مراد وہ راستہ ہے جو تمام انبیاء میں مشترک رہا ہے. اس میں شاخیں نکالنا، اس میں بگاڑ پیدا کرنا، یہ شیطانی عمل ہے، ہلاکت کا ذریعہ ہے. اور اقامت دین سے کیا مراد ہے؟ کہ دین پر قائم و دائم رہنا، شک و شبہ کو رائے نہ دینا، کسی حال میں اس کو نہ چھوڑنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسانوں کے لیے بھیڑیا ہے، جیسے بکریوں کے گلے کے پیچھے بھیڑیا لگتا ہے تو وہ اسی بکری کو پکڑتا ہے جو اپنے ڈار اور گلے سے پیچھے یا ادھر ادھر رہ جائے. اس لیے تمہیں چاہیے کہ جماعت کے ساتھ رہو، علیحدہ نہ رہو. تو جماعت سے مراد یہاں مسلمانوں کی جماعت ہے، یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں نہیں جو ہم نے خود بنا لی اور پھر ہر جماعت والا دوسری مسلمان جماعت کو گمراہ اور فاسق قرار دے رہا ہے. اور لا تتفرقوا فیہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی اور سے دعا نہیں مانگو، کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کرو، کسی اور کی طرف نہیں جھکو، کیونکہ اس سے پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور اختلاف پیدا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین تو محفوظ ہے، لیکن آپ کی امت جس طریقے پر ہے وہ طریقہ محفوظ طریقہ نہیں ہے، کیونکہ بسا اوقات اس میں خود ساختہ اپنی مرضی کی تبدیلیاں کر لی گئیں. تو ان سب کے لیے سبق یہی ہے کہ تم کیا کرو؟ اقیم الدین، دین پر قائم رہو. مثلا قرطبی کہتے ہیں اپنی تفسیر الجامع الاحکام القرآن میں، اقیم الدین سے مراد ہے اللہ کی توحید اور اس کی اطاعت، ایمان لانا اس کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر اور یوم جزا پر، اور ان تمام چیزوں پر جس کی اقامت سے آدمی مسلمان ہوتا ہے. یہاں شریعت مقصود نہیں جو امتوں کے احوال پر مبنی مسالے سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ شرائع مختلف اور متفرق ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت اور منہاج الگ الگ مقرر کیا ہے. بس اس کا مطلب کیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تم کو اور نوح علیہ السلام کو ایک ہی دین کا حکم دیا ہے, یعنی ایک ہی طرح کے اصول ہیں جن میں کوئی اختلاف نہیں. اختلاف کس میں ہے؟ شریعتوں میں ہے, اور وہ ہے توحید اور صلاۃ اور زکوٰۃ اور صیام اور صالح اعمال کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرنا, سچائی اور ایفاء عہد اور امانت کی ادائیگی اور صلہ رحمی, اور کفر اور قطر اور زنا کو حرام جاننا, اور انسانوں کو تکلیف پہنچانا, اور حیوانات کو ستانا, اور برائیوں میں مبتلا ہونا. بس یہ سب کی سب دین واحد کی حیثیت سے مشروع ہیں, ان میں انبیاء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں, خواہ ان انبیاء کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو. آج بھی اگر ہم امت کو متحد کرنا چاہتے ہیں تو کن اصولوں پہ کریں گے؟ اتحاد کن اصولوں پر ممکن ہے؟ انہی اصولوں پر. اور یہ جو کہا جاتا ہے نا دین قائم کرو, تو اس سے مراد ان, جیسے ہمارے ملک میں کہتے ہیں نا نظام مصطفیٰ قائم کرو, یہ اس طرح کی کچھ ٹرمز بولتے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ زمین کے اوپر ایک خاص سیاسی نظام قائم کرو, یہ مفہوم نہیں نکلتا اس سے جو عام طور پر لیا گیا ہے. پیچھے بھی آتا نا اقم وجھک للدین حنیفہ, کیا معنی ہے اس کا؟ سورۃ الروم میں پڑھ چکے ہیں, اس کا تو ٹیسٹ ہی نہیں ہوا فہم کا, اس لیے آپ کہیں گے ہمیں تو یاد ہی نہیں. سوچیں ذرا دماغ میں کیا آتا ہے, کیونکہ سب کو حکم ہے اقم وجھک للدین حنیفہ, کیا کریں گے اگر یہ حکم ملا آپ کو؟ توحید, رسالت, عبادات, معاملات میں حلال و حرام کی پہچان, ان سب چیزوں پر قائم رہیں گے, اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں. کسی شریعت میں اختلاف نہیں کہ والدین کی اطاعت کرو یا نہ کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم دیا گیا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کیا حکم دیا گیا پچھلی شریعتوں میں؟ انسانوں کے ساتھ بھلائی, ظلم کی حوصلہ شکنی, تمام شریعتوں میں ایک ہی طرح رہی ہے. ہمیں جو حکم دیا گیا وہی حکم موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ملتا ہے. تو اقیم الدین کا مطلب کیا ہوا؟ کہ انسان اپنی پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرے, اس کی معرفت حاصل کرے, اس کی عبادت کرے, اس کا ذکر کرے, خوف اور محبت کے تمام جذبات کا مرکز اللہ کی ذات ہو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق اتنا مضبوط ہو جائے کہ اس کے ہر عمل میں اللہ کی محبت اور تقویٰ جھلکنے لگے, لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق کسی مسئلے پر مفاد کے تحت نہ ہو, اس کا دل حسد کینے اور بغض جیسی برائیوں سے پاک ہو, وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو, تواضع اختیار کرنے والا ہو, جو انسان کو دنیا کی محبت سے اٹھا کر اللہ کی محبت دے. تو اقیم وجھک للدین حنیفہ, یا اقیم الدین سے مراد دین کو زمین پہ قائم نہیں کرنا, دین کو اپنی ذات پہ قائم کرنا ہے, کسی ملک میں قائم نہیں کرنا, اپنے آپ پر قائم کرنا ہے. اور جب آپ کے اپنے اندر قائم ہو جائے گا تو ہر جگہ قائم ہو جائے گا, کہ نہیں؟ عدالتوں میں کون بیٹھتا ہے؟ انسان. خالی قانون تو نہیں ہوتے وہاں, قانون کی تو کتابیں بھری پڑی ہیں, بہت سے قوانین آپ کے ملک کے اسلامی قوانین ہیں, لیکن عمل نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ لوگوں کے اندر دین کی روح نہیں ہے. تو جب یہ حکم دیا گیا نا ان اقیم الدین, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں کے اندر دین کی روح پیدا کرو. ولا تتفرقوا فی, اور اس معاملے میں یعنی اساس کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں, کیونکہ اس سے اختلاف کیا تو تم دین سے باہر ہو گئے. قبر علی المشرکین ما تدعوہم الی, مشرکین پہ بہت بھاری ہے جس چیز کی طرف تم انہیں دعوت دے رہے ہو, یعنی ایسے دین پر عمل کرنا مشرکین کے لیے بہت بھاری ہے, تو اس پہ تو ساری قربانی قربانی ہے نا. پھر آج بھی آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں نے شارٹ کٹ اختیار کرنے کے لیے بہت سے ایسے طریقے اختیار کر لیے جس میں صریحاً شرک پایا جاتا ہے, یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تمام انبیاء نے جو تعلیم دی وہ عام طور پر لوگوں کی بھلائی کے لیے تھی, لیکن اس میں لوگوں کو محنت کرنا تھی اور وہ محنت ان کے لیے مشکل تھی, اسی لیے یہ اہل مکہ کو اس دین پہ عمل کرنا مشکل لگ رہا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف چن لیتا ہے, یعنی ہدایت کا مستحق جسے سمجھتا ہے اسے ہدایت کے لیے چن لیتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ, اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف اس کو جو رجوع کرتا ہے, یعنی جس کا اپنا دل چاہتا ہے ہدایت پانے کو. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ, اور نہ ہی تفرقہ کیا انہوں نے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس العلم آ چکا تھا. وجہ بغیم بینہم، آپس کے ضد کی وجہ سے، باہم حسد اور عناد کی وجہ سے. تفرقے کی عموماً دو بڑی وجوہات ہوتی ہیں، نمبر ایک لا علمی، اور اس لا علمی میں غلط کام کرنا، جن میں نمبر ون شرک ہوتا ہے. شرک ایک مرکز عقیدت کو چھوڑ کر مختلف مراکز کی طرف مائل ہونا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، جو ہرجائی پن ہے، بے وفائی پن ہے. اس کے برعکس ایک اللہ کی ذات کو سب سے آگے رکھنا اور ہر کام اسی کے لیے کرنا، سب سے بڑھ کر اس سے محبت کرنا. جب حقیقی دین کا نام لیا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلی چیز یہی آتی ہے. یعنی دین دار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان اپنا ہر کام، چھوٹا ہو یا بڑا، سارے کا سارا اللہ کے لیے کرے، اور خواہ تنہا کرے، خواہ بہت سے لوگ مل کر کریں. جب بہت سے لوگ مل کر اللہ کی رضا کے کام کریں گے، اللہ کی عبادت کے کام کریں گے، اور سب کے نزدیک اپنی ذات سے بڑھ کر اللہ کی رضا ہوگی، تو ان کے درمیان بھی باہم اتحاد پیدا ہو جائے گا. پھر اشتراک کی ایک بڑی وجہ علم کا نہ ہونا نہیں، بلکہ بعض اوقات علم کے آنے کے بعد، علم مل جانے کے بعد، اور العلم یعنی دین کا علم آنے کے باوجود بھی لوگوں میں افتراق اور اختلاف ہوتا ہے، تو اس کی وجہ یہاں بتائی گئی. یعنی ایک سبب تو یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے رب کی پہچان ہی نہیں ہے، اس لیے وہ ہر کوئی اپنے پسند کے طریقے پہ چل رہا ہے. اور ایک یہ کیفیت ہے اب کہ دین کا علم بھی آ چکا ہے، سب حقیقت روشن ہو گئی، ہر بات کو جان لیا، لیکن اس کے باوجود اختلاف ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اختلاف پہلے اختلاف سے بھی زیادہ پایا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بغیم بینہم ہے، آپس کی ضد. تو علم آنے کے بعد متفرق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ دین کی بات ہو رہی ہو، دین کا نام لیا جا رہا ہو، تو انسان اس بات کو سننے کی بجائے اس سے الگ رہے، یہ سوچ کر کہ یہ فلاں شخص جو بات کر رہا ہے اس لیے مجھے نہیں سننی. یعنی دین کے نام پر اگر کوئی پکارے اور پھر دین جاننے والے اس پکار پہ لبیک نہ کہیں، تو یہ عموماً کیوں ہوتا ہے؟ اس شخصیت سے ضد یا مخالفت کی وجہ سے. تو یہودی علماء کے درمیان آپس میں اختلافات ہوئے، پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، آپ کی رسالت اور نبوت پر، آپ کے دین کے پھیلانے پر آپ سے اتحاد اور اتفاق نہیں کیا، کیونکہ انہیں آپ سے حسد تھا، آپ سے ضد تھی، عداوت تھی. اور یہاں العلم سے مراد اپنے پہلے معنوں میں یا اصل معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اور دین کی دعوت دینا ہے. اور آپ کی بات نہ سننے کی بنیادی وجہ، اختلاف کی وجہ، آپس کا بغض و عناد، آپس کا تفرقہ. دین کی حقیقی روح تو یہی ہے کہ لوگوں کو آپس میں جوڑا جائے، ایک دوسرے کے لیے پرامن بنایا جائے. لیکن عموماً یہ کام کب نہیں ہوتا یا کب مشکل ہوتا ہے؟ جب لوگ تکبر کا شکار ہوتے ہیں، انا کا شکار ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے سے ضد رکھتے ہیں یا حسد رکھتے ہیں. تو نقصان دہ چیز یہاں کیا ہے؟ بغی. بغی کی بنیاد پر اختلاف. اور جیسا کہ پہلے بھی ایک جگہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ بغی کا لفظی معنی ہوتا ہے چاہنا. باغی جو ہوتا ہے وہ بھی کچھ چاہتا ہے. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں غیر باغن ولا عادن. باغی بغاوت کب کرتا ہے؟ جب وہ کچھ چاہتا ہے، اس کے اپنے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. تو بغی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے لیے جو پسند کرے وہ دوسرے کے لیے پسند نہ کرے. یہود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کیوں تھی؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ نبوت بنی اسرائیل میں آتی، وہ اس کے منتظر تھے، وہ یہ آنر اپنے لیے چاہتے تھے. جب ان کی چاہت پوری نہیں ہوئی اور رسالت بنی اسماعیل میں آ گئی تو وہ اسے قبول نہ کر پائے. اسی طرح دین کے نام پر اتحاد اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک لوگوں کے اندر سے بغی دور نہ ہو، یعنی اپنے نام و نمود کی خواہش، اپنے آپ کو آگے کرنے کی خواہش، اپنی مرضی منوانے کی خواہش. جب تک یہ دور نہ ہو تو خواہ کتنا بھی بڑا کوئی عالم ہو، وہ دین کی روح سے بے بہرا ہے اور اس کی دین کی خدمت سے دین کو فائدے کی بجائے الٹا نقصان بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ وہ جو کچھ کر رہا ہے دین کے لیے نہیں کر رہا، وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے. اور جب بھی کوئی کام اپنی ذات کے لیے کیا جاتا ہے تو پھر لازمی طور پر فساد ہوتا ہے. یعنی دین میں عموماً اختلاف اس لیے نہیں ہوتا کہ لوگوں کو دین کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی، باتیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن اصل بات یہ کہ ہر ایک اپنا جھنڈا بلند کرنا چاہتا ہے، اپنا نام نمایاں کرنا چاہتا ہے اور دوسرے کو نیچا کرنا چاہتا ہے. نتیجتاً ایک کام کے ہوتے ہوئے بھی اتحاد نہیں ہو پاتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان اقیم الدین ہوا ہی نہیں، اور انسان پھر اس کام کے قابل ہوا ہی نہیں جو کام نوح علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، دین کو پھیلانے کا. آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے دین نہ پھیلنے کی وجہ اور جہالت کے عام ہونے کی وجہ کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو جس گروہ سے ہے، جس تنظیم سے ہے، جس جماعت سے ہے، جس فرقے سے ہے، اس کی سب سے بڑی خواہش یا اس کی سب سے بڑی کوشش کیا ہے کہ اس کا نام بلند ہو، دین کا ہو یا نہ ہو اس کی شہرت ہو جائے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی توقع اسی وقت کی جا سکتی ہے جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کریں اور اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کی کوشش کریں. اور اگر ہمارا موٹو اپنے اپنے نام بلند کرنا ہو تو پھر دین کی خدمت نہیں ہو سکتی، دین کی پروموشن نہیں ہو سکتی، دین پیچھے چلا جائے گا، باقی چیزیں آگے آ جائیں گی. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، اور اگر ایک بات پہلے کی ہو نہ چکی ہوتی، مِن رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف سے. کون سی بات؟ کہ ان کو ان کی غلطیوں پر فوراً نہیں پکڑنا بلکہ مہلت دینا ہے. اِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى، ایک مقرر مدت تک. تو کیا ہوتا؟ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، ان کے بیچ فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا، یعنی اب تک ان پہ سزا آ چکی ہوتی، دنیا میں ہی عذاب دے کے ان لوگوں کا صفایا کر دیا جاتا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، اور بلا شبہ وہ لوگ جو کتاب کے وارث بنائے گئے، مِن بَعْدِهِمْ، ان کے پیچھے یعنی اگلوں کے بعد، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيب، وہ اس کی طرف سے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی ہر نبی اور اس کے قریبی تابعین کا دور گزرنے کے بعد جب پچھلی نسلوں تک اللہ کی کتاب پہنچی تو انہوں نے اس کو یقین اور اعتماد کے ساتھ نہیں لیا اور طرح طرح کی الجھنوں اور شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے. ایسا کیوں ہوا؟ اس کی بہت سی وجوہات تھی. اس کو سمجھنے کے لیے ہم تورات اور انجیل کی مثال کو سامنے رکھ سکتے ہیں. یہ کتابیں بنیادی طور پر محفوظ نہ رہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، جنہیں کتاب کا یا علم کا وارث بنایا گیا تھا، انہوں نے وراثت کا حق ادا نہ کیا صحیح طور پر، اس علم کی حفاظت نہ کی. پچھلے لوگوں تک وہ علم پہنچتے پہنچتے کیا ہو گیا؟ طرح طرح کے شکوک و شبہات کا شکار ہو گیا، اصل کے غیر محفوظ ہونے کی وجہ سے. حتیٰ کہ وہ زبانیں بھی محفوظ نہ رہی جن میں وہ کتابیں اتری تھیں. پھر اسی طرح اصل کتاب کے ساتھ بہت سی تاویلات اور تفسیرات اور مختلف علماء اور فقہا کے جو ارشادات تھے وہ بھی کتاب کا حصہ بن گئے. اب بعض والوں کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اللہ کا کلام کون سا ہے اور انسانوں کا کلام کون سا ہے جو اس میں گڈمنٹ ہو چکا ہے. تو اس لیے کیا فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو کتاب کے وارث بنائے گئے ان کے بعد, یعنی پہلوں کے بعد, یعنی بعد میں آنے والے لوگ, وہ اس علم کی طرف سے شک میں مبتلا ہو گئے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ضرورت پیش آئی